राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी शनिवार सन 2051 तदनुसार 27 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज एक विशेष मंगल का दिन है। सत्संग भजन ध्यान का दिन तो सदा ही मंगलमय ही होता है। संसार की तरफ फंसना है महान अमंगलमय है, पतन करने वाला है, और भगवान की तरफ चलने का वो सब मंगलमय होता है। उसमें भी आज विशेष रूप से भगवान के चरित्रों का श्रवण मनन विचार होगा, बहुत अच्छी है। राम चरित मानस, तुलसीकृत राम रामायण का नाम मानस रामायण है। भगवान शंकर ने रच करके पहले मन में रखा, फिर समय पा करके और पार्वती को सुनाया जब उसकी उत्कट अभिलाषा हुई तब। इस बार देश का नाम मानस है। दूसरा, ये मानस सरोवर है। उत्तराखंड में जैसे मानस सरोवर है ऐसे ये मानस सरोवर है। इसमें आने के जाने के घाट 4 घाट है, तो किसी घाट से आप बीच में उसमें जाते हैं तो उसमें भी विशेष करके शरणागति की बात है। भगवत भक्ति में भी शरण हो जाना भगवान के, ये गाय घाट है। दूसरे घाट होते हैं उसमें पैड़ियां होती है, सीढ़ियां, उनमें चढ़ना उतरना होता है। गाय घाट में चढ़ना होता है, सीधा ही घाट होता है। ऐसे ही कीड़ी भी पिया हुए, घासी भी पिया हुए, छोटे बड़े सब सीधे जाकर पी लेते हैं। ऐसे भगवान की शरणागति का ये घाट है। भगवान शंकर का वो घाट ज्ञान घाट है, काकुसुंड जी का वो भक्ति घाट है, और वो याज्ञवल्क्य कर्म घाट है। पर ये तो घाट एक गाय घाट है। हरे भगवान के शरण हो जाए। गीता में क्या जया मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती, एक यत्न करे अपनी दृष्टि से, एक भगवान का आश्रय लेकर यत्न करे। तो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वो समग्र भगवान का ज्ञान कर लेते हैं। और ज्ञान घाट कर्म घाट सब ठीक है, परंतु प्रभु की भक्ति का घाट है जिसमें भगवान के चरणों का आश्रय होता है, वो घाट विशेष होता है। तो ये घाट मुख्य है। तो भाई बहनों से कहना है कि भगवान के चरणों के शरण होकर रामायण का पाठ करें। शरण चरणों का आश्रय स्वयं करने से एक अभिमान आता है, और पराधीन होने से पतन हो जाता है। तो पराधीन नहीं हुए, स्वाधीन हुए। कई कहते हैं भगवान के अधीन होना पराधीन होना है, ये पराधीन नहीं है। पर के अधीन होना पराधीन होता है। भगवान तो अपने आप है, प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राणों के प्राण जीवन के जीव है। सबसे प्यारे भगवान है। अपने आप की जो प्रीति है वह 2 नंबर की है, और भगवान की प्रीति 1 नंबर की। वो स्व है। स्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं, अपना अर्थ होता है, अपने का अर्थ होता है। स्व का अर्थ स्वीय का अर्थ, तो ये स्वीय है अपने आप है, मन अपना स्वयं। नखल उद्योग गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म देव, जितने देही सही धारी है स्थावर जंगम, उनका जो स्वयं आत्मा है उनका भी अंतर्यामी अंतरात्म देख, अंतरात्मा को देखने वाला दृष्टा है परमात्मा, वे सबसे अपना है, उसके समान अपना स्वयं भी अपना अपना इतना नहीं है, भगवान वास्तव में अपना है। क्यों स्वयं भगवान ममई वांश हो जीव लोक है जीव भूत सनातन, वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा स्वयं अंशी है। तो प्रभु के चरणों का आश्रय लेके इतने करने से समग्र परमात्मा का ज्ञान होता है। गीता में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग और गौणता से अष्टांग योग आदि योगों का विवरण है, परंतु भगवान ने सर्वगुह्यतम शरणागति को बताया है। सर्वगुह्यतम भूयश्रमे परम बचा, इसको सर्वगुह्यतम बताया, इतना बड़ा शब्द एक बार ही है, गुह्य है गुह्यतर है गुह्यतम है, ऐसे पद आए हैं, राज विद्या राजगुह्य माया है, पर सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय बात जो भगवान की है वो शरणागति ही है। तो शरणागति की बात बहुत है, जिसने समग्र परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ये अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ अध्यात्म कर्म ये सब जितना के सब के सब समग्र भगवान के अंतर्गत आ जाते हैं। सातवें अध्याय में असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्त सुनो, तो भगवान के लिए समग्र पद यहाँ आया है। चौथे अध्याय में कर्मों के लिए समग्र आया है, ग्यारहवें अध्याय में विराट रूप के लिए समग्र आया है, पर भगवान ने कहा समग्र माम मेरे समग्र रूप को जानेगा, तो भगवान के समग्र रूप की बात ये स्मारी है। वो समग्र ज्ञान सर्वगुह्यतम है, तो गुह्यतम क्यों है कि भगवान अवतार लेकर आए हैं, तो जब जैसा अवतार लेता है लेते हैं वैसा ही आचरण करते हैं, तो वैसा आचरण करते हैं तो अवतार के लिए, परंतु स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं का स्वयं भगवान, तो स्वयं काम करते हैं अवतार लेकर अनुसार अवतार करते हैं। तो अभी कृष्णावतार में वासुदेव अवतार कहलाता है, ये भगवान का अवतार चौड़े में आवाए तो मनुष्य की तरह आचरण करेंगे, तो मनुष्य का आचरण करना ये तो है साधारण, और अपने खास वेद कहना कि मैं ईश्वर हूँ तो उसको भगवान रहस्य बताते हैं। चौथे अध्याय में मैंने ये उपदेश दिया, हम विवस्वते योग प्राणवान अध्ययन विवस्वान मनो प्राण मधुरीक्ष विपरीत एवं परंपरा प्राप्त विम राजर्ष योग विदुष काले ने माता योगो नष्ट परंतप। तो पहले ही पहले उपदेश मैंने दिया है, एकादश स्कंद में भी पूछा है उद्धव जी ने कि महाराज कोई तत्व पांच तत्व कहते हैं, कोई सात तत्व कोई नव तत्व कहते हैं, ऐसे बहुत सी मत भेद आते हैं, तो इतने कौन सी ठीक है। तो भगवान ने कहते मैंने तो एक ही उपदेश दिया था, अगर जैसे जैसे पात्र थे तो उन पात्रों के अनुसार से वो अलग अलग हो गया, इसलिए भगवान ने कहा मैंने उपदेश दिया था वो प्राय नष्ट हो गया, मनो समय समय पा करके वो कर्मियों का जो साधन है ये लुप्त प्राय हो गया, तो भगवान के समय में लुप्त हुआ था, अभी तो बहुत ज्यादा और लुप्त हो गया है। इसको जानने वाले कर्मियों के जानने वाले बहुत कम है, और कर्मियों के जानने वाले ही कम है, तो भाई भक्ति योग की बात और ही विलक्षण है, भगवान की शरणागति की बात, तो शरणागति की महिमा रामायण में भागवत में बहुत विलक्षणता से आई है, एकादश स्कंध में बहुत विचित्र ढंग से बात आई है। तो वो रामायण का पाठ है, तो रामायण क्या, रामायण तीन रामायण है, एक तुलसी के रामायण है, एक अध्यात्म रामायण है, एक वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण में भगवान गुप्त रीति से बहुत रहते हैं, वह मनुष्य की मुख्यता है कर्मयोग की मुख्यता है, और अध्यात्म रामायण में ज्ञान योग की मुख्यता है, और तुलसीगत रामायण में भक्ति योग की मुख्यता है, तीन योग है रामायण भी तीन है। वहां भगवान अपने को भगवान रूप से प्रकट नहीं करते हैं, अपने साधारण रूप से वैसे ही प्रकट करते हैं, वैसे ही लीला करते हैं भगवान राम जी, तो उसका विशेष वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया है। इसलिए भगवान यहाँ ये गीता कहते हैं तो गीता कहते हुए भगवान बहुत विशेष गुप्त रीति से बताते हैं। अर्जुन को कहा तू भक्तों से मैं सखा चेती, तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है, इस वास्ते तेरे को ये बात कहता हूँ मैं। तो वो पुरातन योग योग प्रोक्ता पुरातन अनाधिकार से जो विश्व उपदेश दिया सूर्य भगवान से, उनसे ये चला है उपदेश, वो पुरातन योग आज मैं तेरे को कहा है। तो उसको दुप्त प्राय हो गया है, बहुत लोग जानते नहीं है, इस वजह से वो योग तेरे को मैं कहता हूँ। तो वहाँ उस योग को रहस्य बताया, गुप्त बताया है। तो ऐसा बता करके अपने शरणागति की बात है, वो सबसे गुप्त क्यों कही कि जैसे स्वांग में कोई नाचता हो नृत्य करता हो, तो जो स्वांग बना हुआ है उस बने हुए गम सारी चेष्टा करता है, और किसी मित्र से कहना हो तो कहते मैं वही हूँ तेरा मित्र, यहाँ इस बना हुआ हूँ। तो बने हुए स्वांग में जिस स्वांग लोग के सामने आए उस स्वांग से तो सब स्वांग पवित्र हो जा प्रसिद्ध हो जाते हैं, परंतु खास अपना स्वरूप बता देते कि मैं यह आया हूँ, मनुष्य रूप से हूँ मैं ये। जैसे अभी बता अजो भी सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो भी सन, अजो अज होता हुआ, अव्यय आत्मा होता हुआ, संपूर्ण प्राणियों का मालिक होता हुआ मैं अपनी योग माया से प्रकट हुआ हूँ। तो ये भगवान अपनी बात खास बताते हैं, इस तरह से खास बता दे कि मैं ही सबसे हूँ। खर अक्षर ये पुरुष लोक है, जो अभी वो पुरुष हो लोके लोके इसमें द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा कही, अपनी निष्ठा अलौकिक है लौकिक नहीं है, उत्तम पुरुष तो अन्य उसमें कहते हैं यस्मात् क्षरम अतीत हम अक्षरादि उत्तम अतोस्मी लोके वेदे च प्रसिद्ध पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नाम से मैं कहा जाता हूँ। तो ऐसे भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान को प्रकट करने की चेष्टा बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ा समय आता है तो भगवान साक्षात, ये भगवान ऐसी बात थोड़ी थोड़ा अभी रामायण का पाठ करेगा आप निगह रखना, कोई लीला होती है तो भगवान स्वयं ये ऐसा सच बात आ ही जाती है, ये वो बता देते हैं। क्योंकि कलयुग आ रहा है अगाड़ी, तो कलयुग में जीव संघर्ष बहुत संघ करेंगे, तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, तो थोड़ी देर में फिर भगवान हिसाब ये परमात्मा साक्षात सहज शुचि है शुद्ध हुए सहज शुचि, ऐसे ऐसे शब्द बहुत बार आए हैं रामायण में। तो उस रामायण की आज ये कथा हो रही है, वो कथा भी पाठ रूप से, पाठ रूप से होने पर भी विशेषता देखी। मैंने विचार किया था पहले कि व्याख्यान तो लोग सुनते हैं पर कथा के पाठ को क्या सुनेंगे। बंबई में काम पड़ा तो मेरा विचार रामायण का पाठ करेंगे, तो अच्छे अच्छे पंडित विद्वानों ने कहा कि रामायण का पाठ करेंगे लोग नींद लेंगे, व्याख्यान करो अच्छा ठीक रहेगा, सम्मेलन करो तो मिनिस्टरों को और बुलाओ इकट्ठे करो, उससे ठीक होगा प्रचार होगा, लोगों को विशेष बात मिलेगी, पाठ में क्या होगा। तो भाई मेरे को तो पाठ करना, अंत में मैंने ये कहा मेरे को तो पाठ करना है, चाहे लोग आवे चाहे ना आवे, कम आवे ज्यादा आवे। तो बहुत विशेषता से पाठ हुआ, उसका वो बरघोड़ा निकला, यात्रा निकली, तो उसमें लोग बहुत हुए, लोगों ने यहां तक कहा कि पारमार्थिक ऐसा उत्सव कभी नहीं हुआ बम्बई में, पहले ये पहले ही हुआ, इतना उत्साह लोगों का रहा। यहाँ भी आप देख लेते हो कि मैं व्याख्यान देता हूँ अपने मिजाज करेंगे मैं बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, पर आदमी थोड़े आते हैं, और भगवान रामायण पाठ होता है तो लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ कभी आते हैं बाहर से आते हैं। तो व्याख्यान देने वाला कोई मिजाज करे वो चलती नहीं, गोस्वामी जी महाराज की रामायण है ये विशेषता से चलती है। गोस्वामी जी महाराज वाणी संतों की वाणी में ताकत होती है, हर एक आदमी अपना अपना व्याख्यान तो देता ही है, हम भी अपना व्याख्यान दे दें, यद्यपि वो अपना नहीं है, गीता का है शास्त्रों का है, परंतु वक्ता हम बन जाते हैं तो उसमें वो रहस्य नहीं रहता है। जैसे संतों की वाणी होती है तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी में आकर्षण है, कैसे ही कहे उस वाणी को, और ये वाणी इतनी विचित्र है कि हर एक कोई मोल कर ले रहे। और देखिए मैंने वो विचित्र बात, जैसे श्रुति होती है वेद है वो श्रुति कहलाती है, और ऋषियों की वाणी वो स्मृति कहलाती है, तो गोस्वामी जी महाराज में वाणी में वो ताकत है कि स्मृति की तरह असर करती है। जैसे वो स्मृति बता देगी, स्मृति में मनुस्मृति में ये लिखा है, याग स्मृति में ऐसा लिखा है, तो हर एक चुप हो जाता है, ऐसे रामायण की चुपाई कह जाता चुप हो जाते हैं लोग। तो ये महर्षि हुए हैं रामायण में तुलसीदास जी महाराज, ये साधारण नहीं हुए, बड़े संत महात्मा हुए, वे विशेष जानकार जिस कृषि में विशेष बहुत प्यारे उतरे हैं। तो ये वाणी स्मृतियों की तरह है, श्रुति रिवार्थ स्मृति अनुगत, श्रुति के अर्थ को ही स्मृति कहती है, इस तरह से इनकी वाणी स्मृति है। केशव कवि बड़े अच्छे कवि है, रामचंद्रिका लिखी है उन्होंने, राम जी के चरित्रों का खूब वर्णन किया है। उस केशव कवि ने किसी ने कहा, किसी ने पूछा कि महाराज कविता किसकी श्रेष्ठ है, तो कहते केशव कवि की श्रेष्ठ कविता, कविता सबसे श्रेष्ठ केशव कवि। कहते गोस्वामी जी महाराज की, कहते वो तो वेद की ऋचाएं है, वो कविता नहीं है, कविता मेरी श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी महाराज तो वेद की वाणी है, ऋचाएं है, उनके सामने कौन है, वो कविता नहीं है। तो गोस्वामी जी महाराज कवि नहीं थे, खुद कह दिया कवि नहीं हुआ हूँ, नहीं चतुर कहा हूँ, मैं चतुर नहीं कहलाता हूँ, मैं कवि नहीं होता हूँ, मैं तो मति अनुरूप राम गुण गाऊ, भगवान के गुण गाता हूँ मैं। तो ये जो सरलता है, नम्रता है, मानस सरोवर की मिठास ही बताया है, जो मेरी सरलता है यही इस जल में मिठास है। तो बड़ी सरलता से अब आप पाठ सुनेंगे, आज आएगा कि बस जितने जो धींग धर्म धर्म धोरी ऐसे आदमी है उसमें प्रथम रेख मोरी है, ऐसे नीचे में मेरा प्रथम नंबर मेरा है, ऐसा है, मैं तो भगवान के गुण गाता हूँ। तो महाराज ऐसी सरलता होती है, वो असर करती है, सीधापन सरलपन संतपन सरल स्वभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान मोहि कपट सल चित्रण भावा, निर्मल मन नर सो मोहि पावा, मोहि कपट सल चित्रण भावा। तो गोस्वामी जी महाराज की सरलता सीधापन बहुत विचित्र, और बड़ी भारी विद्वत्ता, कवित गुण दोष कितना है, कैसा है, कवित विवेक एक नहीं, मोरे कोई विवेक है ही नहीं, मैं तो सत्य कहूँ लेकिन कागज कोरे कोरे कागज में लिखू मैं, ऐसी बात है मैं। तो ऐसी जो विलक्षण समझ नम्रता है, ऐसा भगवान का भरोसा है, भगवान के अधीन रहे, तो उनकी वाणी का आज पाठ होगा। कहाँ हुए संबंध 1631 का 31 साल, 1600 1700 1800 1900 2000 ये चलता है, 21वीं शताब्दी चलती है 2000 के बाद की, वो 1631 के बाद कही है। तो इतने दिनों में भी रामायण चलती रही और रामायण का प्रसार होता ही रहा। आपने बड़े अवस्था वाले जानते हैं, बीच में राधे श्याम रामायण बड़े जोर से चली थी, मेरे को ठीक याद है, मैं समा छोटा नहीं था, तो इतने घर घर में गली गली में राधे श्याम रामायण चलती खूब, आज देखो तो ना भी नहीं। गोस्वामी जी रामायण प्रचार बढ़ रहा है, गीता प्रेस भी छापता है तो छापते तंग आ जाते हैं, इतनी रामायण की है। मेरे को आश्चर्य, मैंने बात भी कही कि भाई अन्न की खपत तो रोजाना होती है, तो इसलिए ग्राहक तो ज्यादा हो जाए, रामायण पुस्तक तो एक ले ली उम्र भर पड़ो रहे उसको, अब इसके कैसे ग्राहक है, तो रामायण की मांग बहुत है। देखो एक पुस्तक ले लो, पढ़ते रहो उम्र भर, मैं तो गीता का पाठ करता हूँ, पुरानी गीता वही थी वही चलती है हमारे, इस तरह से तो भी उनकी मांग बहुत, एक एक आदमी एक एक दो दो गीता के दो दो गीता एक एक रामायण के रामायण का पाठ करे अपने घर से, तो ऐसे रामायण के पाठ का भी मौका आ रहा है। ऐसी उत्तम महाराज लीला भगवान की, बड़ी सुंदर ऐसी कथा भगवान की, तुलसी कथा रघुनाथ की, ये सरिता पावन पाठ, गंगा जी की प्रवाह, गंगा जी चरणों में निकली, आचरणों में निकली, ऐसी गंगा पवित्र है, उस गंगा जी में अपने गोता लगाओ। गोस्वामी जी महाराज ने पहले वंदना की है, उस वंदना में भी बड़ी विचित्रता है, आरंभ में आप ख्याल करेंगे तो बड़ा नमर समय ये कहा, फिर गणेश जी की प्रभु महाराज नमस्कार करते हैं, सोरठा उन सोरठा में सब में कहते कहते गुरु की विशेष बात कही है, बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नहीं तो जितने आए हैं उनमें अयान शयन मयान ये शब्द आए, सभी सोरठा में अंत में जो ऐसे कोई नियम नहीं है, पर गुरु पद कंज उसमें कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वसन कवि करिए कर निकर निकर रीज है, इस तरह से आया है। तो ये बताते हैं कि जो जिससे ज्ञान होता है ऐसे गुण होते वो सबसे विलक्षण होता है, वो अलग होता है, ऐसी विचित्रता से भरी है। जितनी बातें कहते हैं गोस्वामी जी बहुत विचित्र ढंग से कहते हैं, अनुवाद करते हैं तो दूसरे ग्रंथों का लेकर कहते हैं तो अनुवाद बहुत विचित्र होता है। बहुत ग्रंथों का सार है, वो सौ सवा सौ ग्रंथों का सार रामायण में है और बड़े विचित्र ढंग से है। तो उस रामायण को हम लोग पढ़ें तो देखें, उसमें तो वंदना का प्रकरण आया है। तो पहले ब्राह्मणों का वर्णन किया, नमस्कार किया है, पहले संत समाज का नमस्कार किया है और फिर नाम की महिमा गई है, नाम का नमस्कार किया है, नाम की महिमा। ये नौ में विशेष करते हैं गोस्वामी जी महाराज। जैसे नाम की वंदना हुई तो नौ दो है, ऐसे कई ऐसे हैं जो नौ नौ नौ प्रकरण कर देते हैं। ज्यादा ज्यादा उदाहरण देते तो नौ उदाहरण देते हैं, क्योंकि नौ की संख्या पूर्ण संख्या है, नौ के बाद तो बिंदी है, फिर तो संख्या ही नौ ही संख्या है। और नौ संख्या है वो अटल है, सदा ही नौ रहती है। नौ को दो गुणा करो, तीन गुणा, पांच गुणा, दस गुणा, पचास, सौ, हजार, दस हजार, पचास हजार, लाख, दस लाख, नौ के गुण करते जाओ, नौ का नौ ही अंक रहेगा, एक नहीं घटेगा। जैसे नौ नौ अठारह, दो आठ, एक नौ, दो तीस, सत्ताईस, दो सात, नौ चौतीस, हजार पांच, नौ के पैंतालीस, हजार पांच, नौ, नौ ही नौ संख्या रहेगी। हजारों लाखों कर जाओ तो सब मिल करके तो नौ संख्या रहेगी, एक ही अटल संख्या है। रामनवमी का भगवान ने जन्म लिया है, इस वास्ते गोस्वामी जी ऐसे ढंग से कहते हैं सभी। तो उस रामायण का पाठ होगा आज विशेषता से, मंगलाचरण होगा विशेषता से, उसके बाद मानस सरोवर होगा। तो बहुत विचित्रता से भगवान कहते हैं, उसके बाद वो दूसरे दिन विशेषता से कथा चलेगी रामायण की। इनमें तो पहले पहले इस ढंग से विचार किया जो विशेषता से वर्णन है। फिर रामायण में जहां जहां वर्णन है वहां गोस्वामी जी महाराज राम जी के साथ रहते हैं। ये भाई बहनों को ख्याल करना चाहिए, राम जी के साथ रहे तो राम जी के साथ रह गया, गोस्वामी जी के यहाँ प्रात रघुनायक जागे, यहाँ प्रात रघुनायक जागे, और वहां दस कंधर के एक अखाड़ा, तो वहां और यहाँ, तो यहाँ का मतलब हुआ राम जी के साथ है। तो दूसरी कथा होगी तो राम जी के साथ रहेंगे गोस्वामी जी, और कहीं भक्त की कथा हो जाएगी, भक्तों की बात आवेगी तो भगवान को छोड़ भक्त के साथ रहेंगे। भरत जी की कथा आई तो भरत जी के साथ कहेंगे, राम जी वहां हो जाएंगे, भरत यहाँ हो जाएंगे। इस तरह से भगवान के साथ गोस्वामी रहते हैं। तो गोस्वामी जी कैसे बालकांड आएगा तब देखा पता लगेगा। उसमें महाराज जनकपुरी के बात में कर रहे हैं, तो अपने लोगों में कई कई आदमी होते हैं तो भगवान के पक्ष होते, वर पक्ष के, कई कन्या पक्ष के होते ही है, दोनों पक्ष के। तो जनकपुरी में जाए तो दोनों मिलेंगे, तो उनमें बड़ी विस्तृत ढंग से बात कही है भगवान ने। तो इसे गोस्वामी जी रामायण के अर्थों को समझें, भावों को समझें, कथा को समझें, और सदा गोस्वामी जी साथ मान भगवान के साथ ही रहे तो भगवान के साथ साथ ही चलते हैं। ये वो प्रसंग याद आ गया, साथ वाला कहें क्या, एक तापस आवा तीन अवसर, एक तापस आवा एक कथा आती है, रामायण की पुस्तक दे दो भाई देख। एक कथा आती है, गोस्वामी जी महाराज भगवान के साथ चलते चलते प्रयागराज पहुंचे, और प्रयागराज से अगाड़ी चले तो प्रयागराज में उनमें परमार्थ पथ पर परम सुजाना महाराज याज्ञवल्क्य थे, तो उनसे रास्ता पूछा है किस रास्ते में जावे। रहने का वाल्मीकि से पूछे कहाँ रहे, कि वो रामायण राम स्थान बनाने वाले हुए, उनसे पूछा। तो यहाँ पूछा तो ऋषि ने कहा वही ब्रह्मचारी पढ़ते थे बहुत से, तो बुलाए तो पचास आए एक साथ में ब्रह्मचारी। तो पचास क्या क्या मतलब है, उनमें भी चार को साथ में लिया। तो पचास क्या थे कि एक एक ग्रंथ को एक एक पढ़े हुए नामी विद्यार्थी थे, तो 18 पुराण को जानने वाले 18 विद्यार्थी, 18 उपपुराण को जानने वाले 18 विद्यार्थी, 36 और चार वेदों को जानने वाले 4 विद्यार्थी, तो 40 और शास्त्रों को जानने वाले 4 उपवेद, 4 वेद उपवेद और 46 50 विद्यार्थी आए। उनमें से रावण श्रुति पालक, श्रुतिशेष पालक, तो श्रुति सेतु पालक है, तो चारों वेदों जानने वाले विद्यार्थी को चार के साथ लिया। वे चारों करके साथ चल रहे थे, चलते चलते चलते जमुना जी के पार होते हैं, तो जमुना जी के पार होते हैं तो वहां गोस्वामी जी का राजापुर गांव है महाराज का, वो समझे जन्म स्थान है। तो वो जमुना जी के उस पार है, तो वे जब भगवान ध्वनि से उतरे चलने लगे तो राजापुर आ गया। राजापुर आते ही गोस्वामी जी के मन में बात आई कि उस समय मैं नहीं था, अगर होता तो भगवान ने साक्षात दर्शन करता, क्यों मेरे कुर्म गांव आकर के भगवान पधार रहे हमारे गांव के पास में। तो ऐसी मन में आ गई बात, तो राम जी का एक स्वभाव है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। वेद पुराण संत देवता सब साक्षी है, सेवक की रुचि रखते हैं। तो गोस्वामी जी विचार करते हैं कि राम जी आए उस समय मैं यहाँ नहीं था। तो राम जी कहते हैं कि तुम तो उस समय नहीं थे, मैं तो इस समय हूँ, जो उस समय था वो मैं हूँ, तो मेरा भक्ति मेरे साथ है। तो गोस्वामी जी महाराज जाए वो उतरे तो एक गदगद हो गए, मस्त हो गए कि भगवान हमारे गांव के पास में उतर गए। उसमें सब के सब लोग आए, उसमें लोग आए, उसमें भगवान बात बताते, अवसर बताते, विद्या की ये चार ब्रह्मचारी थे ना, उनको तो विदा कर दिए और लिए भाई मन साथ। उतर नहाये जमुन जल जो शरीर शमशाम, तो भगवान जी वहां स्नान करते हैं, श्याम जल है जमुना जी का, तो वह स्नान करके और फिर पाप उतरते हैं। सुन तीर वासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी, लखन राम श्री सुंदर ताई देख करे निज भाग्य बढ़ाई। तो जितने तीर वासी रहने थे वाले थे वे सब एक एक नमस्कार करते हैं, दर्शन करते हैं, सब दौड़े तो भगवान की सुंदरता विलक्षणता में भागवत में आए। पुलका ने वृक्ष हुए भी पुलकित हो जाते हैं भगवान के दर्शनों से, देवता पुलकित हो जाते हैं, देवता नित्य दर्शन कांक्षण देवता भी इच्छा रखते हैं, ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप है। तो अपना अपना काम धंधा छोड़कर सब जाए, लखन राम श्री सुंदरता ही देख करे निज भाग्य बढ़ाई। कहते भाई ऐसे दर्शन आज मिल गए, निहाल हो गया, हमारा तो भाग्य खुल गया। तई लालसा अति लालसा बस मन माही नाम गाँव पूछाए। अब कहते हैं कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, लालसा मन में लग रही है। ये तीन वह वृद्ध प्यारे वृद्ध सज्जन थे, वे जानते थे, उन्होंने भाई उनको समझाया। नाम ना पूछ समझाया, जे तन मृद बयाने तीन करी जुगत राम तो ही जाने। बात तो ये सुनगी, राजाओं की जो बात होती है वो बहुत ज्यादा फैलती है। तो राम जी को वनवास हुआ तो राजघराने के चेहरे तो सब जगह चर्चा फैल गई, क्या सिद्धि केकई ने राजकुमारों को वनवास दे दिया। तो बूढ़े बड़ों ने सुना, उन्होंने कहा हुए हैं जी सीताराम जी लक्ष्मण हुए ही है, वह वृद्ध सयान जानकार थे, जान तन कर करके सब पश्चाताप कर रहे हैं कि रानी और राजा ने ठीक नहीं किया, ऐसे सुंदर बालकों को वनवास दे दिया। तो ऐसा विचार कर रहे थे सब, तई अवसर एक तापस आवा। तो बात क्या गई, गोस्वामी महाराज ध्यान लग गया, तो इधर रास्ता तो भूल गए, भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। तो वैसे में गोस्वामी जी को मालूम हुआ कि वे सब लोग जो दौड़ दौड़ अपना काम धंधा छोड़कर दर्शन के लिए आए, तो तई उस तरह के तापस आओ। उस समय गोस्वामी जी महाराज भी आ गए, अभी तपस्वी थे, तो वे तई उस तरह के तापस आवा। तेज पुंज लघु वर्ष आवा, तो उस समय अवस्था तो ज्यादा थी, 100 वर्ष से ऊपर थी अवस्था, परंतु उसमें लघु वर्ष बताया। तो गोस्वामी जी महाराज अपने को छोटा ही मानते हैं, भक्ति में भक्ति करने वाला सदा अपने को छोटा मानता है, अगर ज्ञान मार्ग वाला तो ब्रह्म से नीचे पैर रखता ही नहीं, सीधा ही ब्रह्म ही होता है वो, और भक्ति मार्ग वाला तो गांव में सुन सब सुना करके अंत में विनय पत्रिका लिखी है। तो विनय पत्रिका में कौशल माता से ना सुंदर माता सीता से प्रार्थना करते हैं, कब होगा अम्ब अवसर पाए, मेरी हिस्स दिद्याय भी कछु कर्ण कथा चलाए। तो छोटा बाल होता है माँ के सामने साहब कह देता है, पिता के सामने डरता है, कहता नहीं सब बात, माँ के सामने सब कह देगा। तो वहाँ इतने बूढ़े बड़े होने पर रामायण के बाद लिखते हैं विनय पत्रिका, उसमें कहते हैं माता जी मेरी बात कह देना भगवान को, मेरी बात थोड़ी सिफारिश कर देना। विनय पत्रिका लिखते है ना, तो विनय पत्र पहुंचना चाहिए महाराज के पास में, तो मेरी बात थोड़ी मेरी शुद्ध जाएगी। कसु कर्ण कथा चलाए, ऐसे नाम मत लेना मेरा, पहले ऐसे भक्तों की बातें कहना कि दिल से भगवान करुण हो जाए, द्रवित हो जाए हृदय, उस समय मेरी बात कहना, न तो मेरे चरित्रों की तरफ ध्यान चला जाए तो मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते ऐसे करुणा हो तो उससे मेरी बात कहना, कसु कर्ण कथा चलाए। तो इसलिए से जानकी जी कहते हैं तो अपने बालक समझते हैं, इस वास्ते लघु वर्ष लिखा, तो छोटे बड़े रूप में भगवान अपने मानते थे भगत, तो ऐसे लघु वर्ष सुहावा और तेज पुंज लघु वर्ष सुहावना, तेज पुंज थे तपस्वी थे, कभी अलग थे गति बेसुरा गई, कभी अलग थे गति, कभी को पता नहीं अभी, कभी तो चुपचाप बैठा है। रामचरित मानस कभी तुलसी, रामचरित मानस कभी कभी तुलसी है, तो तुलसी को ध्यान लग गया, वो ध्यान में वे लोग आते हैं, उन लोगों के साथ साथ तुलसीदास जी महाराज भी आते, सब साथ ही साथ मिलते हैं, तो कभी अलग ही गति। तो ये किसने लिखा कि ये बात तो हुई है पहले, और लिखा है हनुमान जी महाराज ने, ये एक द्वार आठ चौपाई है, एक द्वार आठ चौपाई इन्होंने लिखी है, एक द्वार आठ चौपाई प्राय करके इसमें अयोध्या कांड में मर्यादा से थे गोस्वामी जी, और जगह मर्यादा नहीं है ऐसी, कुछ ज्यादा चौपाई लिख देंगे, दो ज्यादा लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, इसमें ज्यादा करके आठ चौपाई एक दो, आठ चौपाई एक दो, आठ चौपाई एक दो, और चौबीस द्वारे पर पच्चीसवां संघर्ष हो रहा, इस तरह शेर लिखते चले गए हैं। पर ये आठ चौपाई एक दोहा गिनती में नहीं लिया, गोस्वामी जी ने गिनती में ले लिया, उन्हें अपना नहीं माना, तो यहाँ पर चौबीस से पच्चीस हो जाते हैं, यहाँ तो यहाँ एक दोहा बढ़ जाता है, तो तेई अवसर एक आपता अवसर, क्योंकि ये गोस्वामी जी का लिखा हुआ नहीं है, सुनते हैं कि हनुमान जी महाराज ने वो लिख दिया जो गोस्वामी जी का लिखना था नहीं, इस वास्ते कभी अलग थी गति, कभी जानते ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, वेश विरागी बैरागी बाबा थे, कभी अलग थी गति, वेश विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन से क्रम से वचन से राम जी अनुरागी है, ऐसा एक तपस्या आया, सगल नए तन पुल इष्ट देव पहचान, सजल मैं पुलवित पुलवित हो गया, नेत्र में जला आ गया, निश्चेष देव परिधान परे वो दंड जी में धन साधन जाए को घाट, तो गोस्वामी लंबा पड़े दंडोद करी भगवान को देव समझ कर गए, अब दिशा कही नहीं जाती ऐसी दिशा, विदेश प्रेम की दिशा हो गई, राम सप्रेम पुल की ओर लावा, राम जी ने खुश होकर ये यथावा प्रवचन थे, तो राम जी भी सचल नयन हो गए, राम जी भी रोमांच हो गए, और उठा करके पढ़े तो हमें हृदय लगाया, मिले प्रेम से परम रंग पावर से पावर, जैसे गोस्वामी जी के मन में ये बात रही कि उस समय मैं नहीं था और राम जी का अवतार हुआ तो मेरे आप जन्म हुआ, तो मेरे लिए राम जी का दर्शन दुर्लभ है, कैसे हो, बहुत बीत गया, वो तो त्रेता युग की बात है, कलयुग की बात अभी, तो जैसे राम जी दुर्लभ है, तो तुलसीदास जी महाराज के लिए ऐसे राम जी के लिए भी तुलसीदास जी दुर्लभ है, क्यों, तो त्रेता युग में हुए, तो परम रंग राम जी थे, परम रंग बिल्कुल मन मन आज पारस मिले, अत्यंत रंग थे, कुछ हमें कहा मिले जो त्रेता युग में अभी दलयुग में होने वाले, तो ऐसे मिले मन परम रंग जन पारस पावा, अत्यंत दरिद्र को मन पारस मिल गया हो, इस तरह से भगवान खुश हो गए, क्योंकि यही खुशी आई तुलसीदास जी महाराज के, और ये यथा माम प्रति वही खुशी भगवान के आई, मनो प्रेम परमार्थ दो मिल धरे तन कह सबको, को केवल गोस्वामी जी महाराज मिले राम जी से ऐसी बात नहीं, वहाँ जितने तीरवासी लोग थे वे सब मिले, सब ने गोस्वामी जी को देखा, सब ने देखा, केवल राम जी नहीं जितने तीरवासी थे वे सब कहते मनो प्रेम परमार्थ दो, एक तो प्रेम रे परमार्थ, परमार्थ गोस्वामी जी महाराज राम भगवान और प्रेम रूपी गोस्वामी जी, प्रेम और परमार्थ दोनों मिल रहे हैं महाराज, ऐसे मिले धरे तन कह सबको, तो भगवान भगत की रुचि रखते हैं, जो अकेले ही नहीं मिलते हैं, सब जिन तीरवासी मिले उनके साथ साथ ही मिले, तो वहां गोस्वामी जी साथ मिले, इस तरह से मिले, दौड़ लेकर पाए भगवान के तल करके, फिर लखनलाल जी के पैरों में पड़े नमस्कार किया, बहुरी लखन पायर से लागा दीन अशेष जाय उठाए लेन उमंग अनुरागा। बड़ा अनुराग बड़ा प्रेम हुआ तो लक्ष्मण जी महाराज ने भी नमस्कार देख उठा कर हृदय लगाया प्रेम से मिले। पुनः शीर तरन धोई दे शीशा सीता जी थे बाबिल तो बाबिल कहना तो माता जी के चरणों को लेकर अपने शीर्ष पर रखी। पुनः चरण धोई धरी शीशा जनन जान श्रुति आशीषा माँ ने अपना छोटा बच्चा समझ कर आशीर्वाद दिया। लेन निषाद धन कीर निषाद दंडवती निषाद राज साथ में थे तो निषाद राज था तो वो दंडवत करते हैं क्योंकि वो अब संत है ब्राह्मण है और उसे निषाद राज है तो इन्हें लंबा पड़ के दंडवत की। सबके साथ मिले सीता मिले राम जी मिले लक्ष्मण जी मिले निषाद राज मिले और उधर गोस्वामी जी मिले और तीरपासी जितने स्त्री पुरुष उनके सामने मिले। ऐसी रुचि थी कि मैं मिलता तो भगवान पूरी करते तू मिलता मैं मिल रहा हूँ ऐसे विषयों के सामने तो दंडवत की मिले उपल लखी राम सने वो भगवान का प्रेमी समझ करके बड़े प्रेम से तुलसीदास जी महाराज मिले। मिले तो नयन पुत्र अब पिए तो नयन पुत्र देख रहे सामने खड़े हो गए। अब जैसे वो अत्यंत भूखा और उसको अमृत मिल जाए इस तरह से चरण सामने पुण्य किए तिय नयन पुट रूप पियूखा मुदित शोषण पाए जिम भूखा इस दृष्टि। अब ये 6 रुपये है 2 रुपये वे रही दो आया बीच में। अब उसी अगाड़ी चला तो देखो पिए तो नयन पुट रूप पियूखा मुदित शोषण पाए जिम भूखा ते पे तुम्हारे भर गई कैसे। अब सुपाई मिलती नहीं उनके साथ में ये तो पाई उनके साथ मिलेगी जहाँ ये तय अवसर एक तापस आवा सुन सबिषाद सकल पहिताही रानी राय कीन भर नाही ते पितुमार कहो सब कैसे बन पठी बन पाले कैसे एकदम मिले उनके साथ में। ये अप्रसंग ही क्या बीच में प्रसंग ही नहीं तो गोस्वामी जी चेत हुआ तो ये द्वार ये चौपाया लिखी हुई मालूम थी तो अपने ग्रंथ में फिर शामिल कर दी गोस्वामी जी ने पर अपने गिनती में नहीं गिना अपनी कविता में तो 24-25 वालों को अपना क्रम चलता रहा 25वां संदर्श उठा। इस तरह तो के निषाद दंडवते ही मिले मुदित लख राम सने ही पिए तो नयन पुट रूप विषा मुदित सोच पाए ते भी तुम मात कहूंगे नहीं कैसे तो ते भी तुम मात ये जो भाई पहले भी आ चुकी है राम जी के सामने तो यहाँ इतने प्रेम में मस्त थे तो वो सो पाई पीछे वसी वसी फेर लिख दी बन पटी बन बालक ऐसे राम लखन सी रूप निहारी हो स्नेह विकल नरदारी। अगर जो प्रसंग जैसा चलता है तो गोस्वामी जी महाराज इतने विचित्र भक्त थे तो भगवान भी उनका ठीक तरह से विचार करते हैं तो उनका आदर करते हैं मिलते हैं। बहुत अंदर बहुत प्रेमी थे गोस्वामी जी महाराज उनकी वाणी है अपने लोगों को सुनने को पढ़ने को मिल जाए। सज्जनों क्या कहे आज ये कलयुग महान पापों का बड़ा प्रवाह बह रहा है। छोटी छोटी बातों को देखा जाए बड़ी बड़ी बातों को देखा जाए तो उल्टी बात हो रही है। आज जिन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है धर्म गया पाताल सभी के मन बेधर्म ही छाई है उल्टी उल्टी बात हो रही है। ऐसे कलयुग में आपको हमारे को जो ये भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। अपना ऐसा भाग्य नहीं है अपने ऐसा पुरुषार्थ नहीं है ऐसा हम अधिकारी भी नहीं है परंतु भगवान जब कृपा करते हैं तो अनधिकारी को मिल जाता है। वर्षा जब बरसने के उन्मुख होती है तो खेतों पर भी बरसती है और कांटों वाले वृक्षों पर भी बरसती है और समुद्र में बरस जाती है। अब समुद्र कोई जल्दी जरूरत है क्या समुद्र वर्षा वही वर्षा होती है और कांटा वृक्ष में हो जाती है खेती पर भी हो जाती है बंगुल पर जाती आम पर हो जाती है। ऐसे भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने बंगुल की तरह हम लोग कांटा वाले इस पर भगवान की कृपा हो जाती है। विशेषता से रामायण का पाठ करने का हम लोगों को अवसर मिल जाता है मौका मिल जाता है इसमें केवल भगवान की कृपा ही हेतु है। हमारी पात्रता नहीं है कि हमें योग्य हो हम पात्र हो और भगवान मिले पात्रता देगा तो हम भगवान के कभी भी लायक ही नहीं है। वस्तु जो मिलती है धर्म से योग्यता से विद्या से तप से आदि आदि से जो प्राप्ति होती है वो मूल्य से प्राप्त होती है, और ये अमूल्य चीज है, बिना मूल्य मिलती है। और मूल्य से चीज मिले उसका एक कायदा है, जैसे ये घड़ी मिले, अगर 100 रुपये में मिलती है घड़ी तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे, क्योंकि दफा लेगा वो तो कुछ नहीं। तो जितने दामों में मिलती है उतना में कम दामी होती है चीज, पर भगवान की बात मिलती है वो ऐसी नहीं है। हमारे योग्यता हमारी देखो तो कहाँ मूल्य और कहाँ भगवान, कितने ऊंचे कितने हम, तो ऐसे भगवान की कृपा से चीज मिलती है, वो अमूल्य चीज मिलती है। तो इस तरह से भगवान की एक बात मिल रही है, हमारे पर कोई विशेषता से कृपा हो रही है अलौकिक, उस कृपा के कारण से मिल रही है। तो योग्यता से नहीं मिल रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। जब द्रव्य तीन दयालु राघव साधु संगत बाद संगति मिलती है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। रामायण में कई जगह आया है, जब द्रव्य दीन दयालु राघव भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा अवसर मिलता है। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंत हित कर व्यवसाय ना कथा, तद्जोषणा दासवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेशति। भागवत में आया है, संत महात्माओं का संग होने से सताम प्रसंगात मम वीर भगवान के प्रभाव की कथाएं होती वहां, संतों के संग में प्रभाव की तरह भगवान के तत्व की बातें वहां होती है। तब जो है उसके सेवन करते हैं, श्रद्धा रतिर भक्ति, श्रद्धा हो जाते हैं, प्रेम हो जाता है और भक्ति हो जाती है, अनुक्रम से ये सब हो जाती है। तो भगवान की कृपा से होने वाले में ये चीज होती है। मूल्य से चीज मिलती है वो हमारा भी मूल्य होता है, कम होता है, और वैसे थोड़ी अधिक मिल जाती उसी जाति की मिलती है। और बिना प्रेम बिना अधिकारी के भगवान की कृपा से मिलती है तो फिर उस चीज में भी बहुत विलक्षणता आ जाती है। हमारा तो मूल्य कुछ नहीं है तो चीज ऐसी मिलती है, चीज भी श्रद्धा भक्ति रति भक्ति अनुक्रम से सब भगवान मिल जाती है। तो भगवान की कृपा से कथा मिलती है, कथा में प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है। साधु समाज प्रयाग के वर्णन में आया है कि संतों का संग है वो कैसा है, कि राम भक्त जान सुर से हारा, भगवान की भक्ति है वो तो गंगा जी है, और ये विधि निषेध में कलमल वर्णी कलमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। तो कर्म की कथा चलती है वो जो काला होता है जल, उनका तो स्वच्छ साफ जल है भक्ति का। कर्म कथा है वो जमुना की तरह दिखता है काला काला, और वो भी जमुना जी है कर्म कथा। और सरस्वती ब्रह्मचार के बीच में सरस्वती अंतःसलीला है, भीतर भीतर वो चलती है। तो ज्ञान विचार जहाँ ज्ञान का विचार होता है, तत्व का विचार होता है, वो सत्संग में सरस्वती है। ये त्रिवेणी है यहाँ जहाँ सत्संग होता है, भक्ति की कथा सरस्वती, ये बुद्धि कथा गंगा जी, और विधि जी ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये जमुना जी, और तत्व की बात होती है सार सार वो होती है सरस्वती। सरस्वती छिपी रहती है वो अंतःसलीला भीतर भीतर जाकर मिलती है त्रिवेणी में, वहाँ ऐसी गहरी बता होती है। ऐसा साधु समाज प्रयाग प्रयाग में त्रिवेणी आती है, और गंगा जन का हिलो रहा है, ये दोनों प्रयागराज के चौर हो रहा है। प्रयागराज तीर्थों का राजा है, संपूर्ण तीर्थों का राजा प्रयागराज महाराज है। पुष्कर महाराज गुरु है सब तीर्थों का, गुरु पुष्कर जी है वो राजा है। तो राजा के यहाँ पर है अक्षय पट है वो छत्र है, और चंवर वो गंगा जी का चंवर दो तरह होते हैं, सफेद भी होते हैं काले भी होते हैं। तो जमुना जी और चंवर हो रहा है, और सब तीर्थ ऐसे है पाप रूपी शत्रुओं के नाश करने के लिए बड़े अस्त्र शस्त्रधारी तीर्थ है सभी, ऐसे भी आगे। तो ऐसी राम जी कथा सुंदर हो रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण त्रिवेणी में गंगा जी जमुना जी और प्रयागराज मिला सरस्वती त्रिवेणी का स्नान। तो गंगा जी में तीनों बताती है, रामायण में भगवान की कथा तो है ही मुख्य, ये तो सरस्वती है ही, और संत समाज ये अपना हुआ है सभी। आज कलयुग में ये संत है सभी। शेर जी ने कहा था कि भी आज कलयुग में सत्संग भजन ध्यान करे वे भी संत ही है, इसी मर्जी है। ऐसे गए गुजर जमाने में भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखते हैं, उनका संग मिल जाता है तो समझना चाहिए बड़ी भगवान की कृपा है, नहीं तो महाराज कल भी कहा था और भी कहता हूँ, एक एक गांव में जाकर अगर हम प्रत्यक्ष ध्यान दे तो अच्छे अच्छे संत कहाँ मिले। और यहाँ ऐसी बात है तो विशेषता से, और जिसमें रामायण की कथा होने के कारण से कई गांव के लोग नए नए गांव आए, नए नए पाठ के लिए आए हैं, जिनकी परमात्मा की रुचि है, तो रुचि वालों का दर्शन हो जाए एक साथ ही, ये कितने भाग्य की बात है, विचित्र बात है।